Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Vazhdojmë mësimin në shpjegimin e surës At-Tur. Kjo sure madhështore fillon në ajetet e para me përmendjen e përgjënjështruzve, atyre që përgjënjështrojnë të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam, dhe thonë për të fjalë nga më të këqija, si magjistar, falëgjor, poet, i çmendur e tjerë me radhë. Si që është edhe rruga e jo besimtarëve në kohën tonë dhe në çdo kohë, edhe tek pejgamberët e tjerë. Këta mohojnë ditën e gjykimit, dhe për këtë shkak nuk punojnë, nuk veprojnë vepra të mira, nuk ndalohen nga të këqijat, se nuk kanë arsye pse, derisa nuk beson llogarin. Nuk beson që Allahu subhanahu wa taala do t'i japë llogaria, nuk punon. Atëherë Allahu subhanahu wa taala përmend ndëshkimin e këtyre personave në zjarrin e xhehenemit, të cilët u përmendën në mësimin e kaluar. Dhe tani përmendet gjendja e besimtarëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala kur përmend në librin e tij xhenetin, përmend dhe xhehenemin. Kjo është një diçka që është e vazhdueshme në Kur'an, apo shikoni me vëmendje. Përmendet xheneti dhe përmendet xhehenemi. Që besimtari të jetë në adhurimin e tij tek Allahu subhanahu wa taala mes frikës edhe shpresës. Mos bizotroj ana e frikës, edhe të humbi mëshirën, edhe të humbi atë të bëhet pesimist ke mëshira Allahut, njëkohësisht të mos mbizotroj ana e shpresës tek ai, jo mbizotroj, të bëhet, të kaloj nga ana e shpresës, të bëj të kaloj në ekstremin, dhe të mos punoj dhe të mbështetet tek ëndra dhe dëshirat dhe jo ke puna. Pa njeriu duhet jetë mes frikës edhe shpresës. Allahu subhanahu wa taala thot: "Innal muttaqina fi jannatin wa na'im." Vërtet që të devotshmit janë në xhenete dhe kënaqësi. Atëherë të devotshmit janë ata njerëz të cilët kanë vendosur mes tyre dhe mes dënimit Allahut një penges. Dhe kjo penges është duke zbatuar urdhrat e Allahut dhe duke u larguar nga ndalesat e tij. Me këtë ka vendosur pengesën mes tyre dhe mes zjarrit të xhehenemit. Pra, në fillim e tham gabim fjalin, pra ka vendosur mes tyre dhe dënimit Allahut pengesë. Dhe kjo pengesë është duke zbatuar urdhresat dhe duke ndaluar nga ndalesat. Këto, pse po i veprojnë këto punë? Sepse besojnë ditën e gjykimit. Pra është e kundërta atyre përgjënjeshtruesve që nuk punojnë. Dhe sa zbesojnë ditë në gjikim, nuk besojnë Allah, nuk besojnë dërguarin e ti. Atëherë, ata nuk punojnë. Kurse të devotshmit janë ata që punojnë, pra kanë frikë zjarrit në xhehenemin dhe shpresojnë xhenetin e ti. Këta janë në xhenete. Dhe fjala xhenet përfshin kopshtin, i cili është me pemë të ndërthurura, të dendura, që ka lumej, edhe ka kështjella, ka Kjo është gjenet. Dhe këto kanë gjenete për të ndryshme dhe lojlojshme. Ua naim dhe kënajsi. Ka bashkuar Allahu subhanahu wa taala mes vendit të mirë ku jetojmë, po edhe kënajsin që ndjejnë ata, që është kënajsia e zemrës, kënajsia e shpirtit dhe kënajsia e trupit. Se sa njerëz kanë në dynja, që mund ta ketë ai kopshët mëdhaja, mund ketë lumej, mund ketë kështjellat mëdhaja, por nuk ka kënaqësi, nuk ndjen kënaqësi. Dikush për ty vret edhe vetë mërzitje, ka mërzitje, ose mund të jetë i smurë, ose mund të ketë pengesat të ndryshme, që nuk japin atë një kënaqësi. Në xhenet, njerëzit përveç se do jetojnë në vende të tilla, që vetëm Allahu e di bukurinë e tyre, nuk mund ta imagjinojë dot njeriu në dynja, por Allahu e ka dhënë edhe kënaqësi në të gjitha aspektet e kënaqësisë. Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Shijojnë atë që Zoti i tyre u dha. Dhe Zoti i tyre është ai që i ruajti nga vujtja e xhenemit. I dha Allahu subhanahu wa taala rizq atë që ata e dëshironin dhe i largoi dhe i shpëtoi nga ata që nga ajo që ata i friksoheshin. Kjo për cilën shkak? Sepse ata bën atë që Allahu donte dhe u larguan nga ato që Allahu i urdhëroi që të largoheshin. Kjo është për shkak të kësaj vepre, që bën ata, Allahu i dha atë që dëshiroi dhe i largoi nga ajo që i friksohej. Fakihine, pra ato e shijojnë atë që i dha Zoti i tyre. Sot, për shemb, në dynja njerëzit mund t'i kenë të mirë, por nuk i shijojnë. Janë të smurë, kanë frikë se do t'u avjedhin, kanë arsye të ndryshme. Kurse ata nuk kanë frikë që do t'i higjin të të mira. Nuk kanë frikë për këtë. Dhe ata i shikojnë panorët e zjarrit xhenemit dhe nuk kanë frikë që do hyjnë aty, sepse janë të siguruar prej Allahut subhanahu wa taala që i ka futur në xhenet që ata nuk do të hyjnë në zjarrin e xhenemit asnjëherë. Kulu wa shrabu hanien bima kuntum ta'malun. Hani e pini të qetë dhe të lumtur për shkak të asaj që punuan. Pra fjala hani dhe pini është urdhër lejimi, pra Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë urdhër, i ka dhënë domethënë leje, i ka dhënë mundësi që ata të hanë dhe të pinë në xhenet. Duke qenë të qertë edhe të lumtur që nuk mbarojnë, asnjëherë nuk mbarojnë, janë të pashtershme. Dhe kjo është për shkak të asaj që kanë punuar, jo si kompensim. Pra sado që të punojë njeriu, puna e tij është e pakët, por të gjitha këto janë me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me pamirësinë e tij që ua ka dhënë besimtarë. Kurse puna është shkak që besimtarët të futen në xhenet, por kjo nuk është si kompensim, por se është si mirësi e Allahut subhanahu wa taala që ja ka dhënë besimtarët. Muttaki'ina ala sururin masfufa wa zawwajnahum bi hurin 'in. Të mbështetur në koltuqe të renditura, e ne i martuam me hyrje, sy bukura, me sy të mëdha. Këta janë të mështetur dhe të ullur në shtretër dhe në koltuqe, që vetëm Allahu subhanahu wa taala e di bukurinë e tyre. Por nuk janë të ullur në tokë, nuk janë të ullur në gjëra të thjeshta, por me komoditet. Dhe ato koltuqit e tyre janë të renditura në formën që ato janë afër njëri tjetrit, duke biseduar me njëri tjetrin. Dhe janë të renditura, që thotë që janë shumë, dhe ulen përballë dhe afër njëri tjetrit dhe kënaqen duke biseduar me njëri tjetrin. Wa zawajnahum bi hurin ayn. Kur Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë atyre mirësinë e kënaqësisë së zemrës, së shpirtit dhe trupit, dhe i jep atyre nga llojet e ushqimeve dhe pijeve të shijshme dhe uljet që bëjnë ata me njëri tjetrin, nuk mbetet vetëm se përmenden gratë, të cilët janë të domosdoshme për të plotësuar kënaqësinë e banorëve të xhenetit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur këto gra, të cilët janë me cilësitë e tyre nga më janë të plota në cilësitë e tyre, si nga ana e sjelljes, si nga ana e krijimit, si nga ana e cilësive të tyre janë të plota. Dhe hurul ayn janë ato të cilat sytë e tyre janë të mdhenjë dhe bebën e syrit e kanë shumë të zezë dhe brënda e kanë shumë të barë. Për kjo është nga bukurit më të mdhaja që duket tek gratë. Dhe banorët e xhenetit do t'i kenë këto kënaqësi të mdhaja. Pastaj vazhdon të përmendi mirësitë e Allahut subhanahu wa taala për banorët e xhenetit dhe thot: "Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bi'iman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahu min 'amalihim min shay. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Ata që vetë besuan dhe pasardhësit i ndoqën me besim, ne do t'u shoqërojmë pasardhësit e tyre, duke mos ju paksuar nga veprat e tyre asgjë. Çdo njeri është peng i asaj që ka punuar. Nga mirësit që Allahu subhanahu wa taala u jep banorëve të xhenetit është që prindrit i bashkon me fëmijët e tyre në xhenet, edhe nëse fëmia nuk ka arritur dot punën e babait. Por me kusht që të jenë besimtar. Dhe thot, ata të cilët besuan dhe pasardhësit e tyre i ndoqën me besim, për kjo është kushti, Allahu subhanahu wa taala i shoqëron ata me njëri tjetrin, i bashkon ata me njëri tjetrin, si nderim për baballarët e tyre. I nderon Allahu, dhe ata fëmijë i cili nuk ka bërë punën e babait, i bashkon Allahu në xhenet. Dhe kjo bëhet pa ja paksuar prindërve shpërblimin, pra që t'ja heqësh çik ti dhe t'ja japësh ti, jo. Ky ka shpërblimin e vet që nuk i paksohet, kurse me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala i shtohet vendi dhe i rritet vendi ajo grada nis derisa shoqëron prindërve. Kjo është nga mirësia e Allahut subhanahu wa taala që ja jep prindërve dhe njëkohësisht edhe fëmijëve kur ata janë besimtar. Dhe fjalia e fundit në këtë ajet, thuhet kullu mri'in bima kasaba rahin. Çdo njeri i është peng i punës vet. Nëse dikush do të bëj pyetje, do të thotë që po në xhenem, a do të jetë e njëjta gjë? Jo. Sepse në xhenem nuk ndëshkohet njeriu vetëm se me atë që ka punu. Pra nuk i bashkangjitet prindi fëmijës ose fëmija prindit në xhenem, Pra ti tjepet më shumë dënim se që meriton, jo. Se cili do të marrë dënim, ajsa i takon, dhe ajsa ka punuar, nuk i bëhe pa drejtësi. Dhe kur babai, kur prindi, pra, kur prindi është njeriu mirë, i vjen mirësia fëmisë. Tek sura Kehf, Allahu subhanahu wa taala ka përmendur historinë Musait alayhis salam me Hidrin dhe thuhet kur e ngriti murin, tha ky mur ishte i dy jetimave dhe ishte babai i tyre njeriu mirë. Pra ja rujti Allahu pasurinë e tyre për shkak se babai i tyre ishte njeriu mirë. Kjo është ndjenja. Pra jeti që në dhomë është në ahiret, pra përfitoi fëmia prej babës pse se babai ishte njeriu mirë. Po njëkohësisht edhe baba dhe prindi në përgjithësi përfiton nga fëmia që ka ardhur nga hadithi kur fëmia i mirë bën lutje për babain e tij, për prindin e tij. Allahu Azza wa Jall e bën domethënë që të përfitoj prindi për lutjet e fëmisë mirë. Dhe te ky ajet ne kuptojmë që është obligim për besimtarin që ta edukoj fëmin e tij në iman, ta edukoj në besim, që të përfitoj nga kjo mirësi e madhe Allahu subhanahu wa taala që e përmendëm më lart. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ dhe u ashtojmë atyre të mirët me fruta e mish nga ajo që dëshirojnë. U ashton Allahu subhanahu wa taala të mirët, në xhenet nuk mbarojnë asnjëherë me fruta të lloj-llojshme, vetëm emrin kanë një lloj me frutat e dynjas, vetëm emri është i përbashkët. Pastaj të tjerat nuk mund t'i imaginoj dot njeriu. Dhe këto ushqime që njeriu në xhenet ushqehet dhe për hanë dhe pinë, këto nuk veliten si që velitet ushqimi në këtë botë. Kur njeriu në këtë botë ha vazhdimisht diçka, i velitet, nuk e do më, nuk e pëlqen më. Kjo në xhenet nuk ndodh. Sa herë që ushqehet me diçka, e kërkon edhe do të thënë nuk ndodh velitje e këtyre në xhenet. Pasi u përmend ushqimi, atëherë Allahu subhanahu wa taala përmend edhe pijen e banorëve të xhenetit. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Marrin mes tyre kupa me verë, dhe aty nuk ka fjalë të kota dhe as gjuna. Pra shëpëtorët që kanë në xhenet u sjellin atyre kupa të mbushura me verë dhe të mbushura me pijet e xhenetit dhe kjo verë që ata pinë nuk i shkakton atyre dhimbje koke për shembull ose ato që i shkakton pija alkolike në këtë botë. Qofshin për shembull kur në këtë botë pinë, fillojnë edhe flasin pasaj si të çmendur. Në që dehen edhe flasin fjalë pa kuptim, fjalë thot la lagun fija, nuk ka fjalë të kota aty. Pra nuk të shkakton kjo lloj pije heqjen e logjikës dhe të mendjes dhe njerëzit të flasin pasaj parqë ose mbrapqë. Ola të ethin dhe nuk ka gjuna, pra nuk është si pija që e pinë në këtë botë. U e tufu alejhim gjilmanun, ka enne hum lu'lu'un maknun. sillën për rreth djelmoshat e tyre, sikur të ishin perla të paprekur. Allahu subhanahu wa taala i ka vënë në shërbim djelmosha, të cilat vinë me ata që dëshirojnë banorët e xhenetit, dhe u asjellin dhe i shërbejnë atyre. Dhe këto djelmosha janë nga bukuria dhe nga pastërtia dhe nga shkëlqimi, janë si ato perlat të cilat janë të mbyllur me atë guasë, janë të ruitur, nuk ndryshojnë nga bukuria, nuk shkojnë, nuk kënaqesh edhe kur i shikon, si nga të gjitha aspektet. U akbele ba'duhum ala ba'din i të sahlu. Me gjitho mirësi që Allahu subhanahu wa ta'ala u ka dhënë banorëve të xhenetit, atëherë ato pyesin njëri tjetrin që nga na erdhi këto mirësi, a cili është shkaku, cili është shkaku që neve ishim në dynja dhe sot jemi në xhenet. Pyesin njëri tjetrin. Dhe pra dhe njëri tjetrit i qasën duke pyetur. Pyesin. Atë bële badu, ma nga badin, jetë të zelu. Dhe thonë, alu, inna, kunna, nahnu fi ehlina, mushfifi, inna kunna, kablu fi ehlina, mushfifi. Ne kemi qenë më parë të friksuar në familje tonë. Pra, shkaku që janë sot në xhenet, është që kur ishin në dynja, i friksoheshin Allahut, subhanahu wa taala. I friksoheshin dënimit të tij. Dhe për këtë shkak u largonin nga veprat e këqija. Dhe zbatoshin atë që ka urdhëruar Allahu, subhanahu wa taala. Dhe nga kjo frikë, kjo frikë i bëri ata që të t'i lejnë gjunahet, të lejnë kundërshtimin e Allahut. Dhe thot, femenna Allahu alejna, wa waqana adhabe s-semum. E Allahu na dhuroj të mira, pra duke në uzuhër, e na ruajti prej dënimit të nxehtësisë së djallë. Nga kjo frikë pra që ata kishin, i qoj ata pra në këtë rrugë që të friksojnë Allahut dhe të shpëtojnë nga dënimi i nxehtësisë së zjarrit dhe i qoj pra në përfitimin e mirësive të Allahut subhanahu wa taala. Dhe si që thamë që nuk përfitohet xheneti me punën tënde, por se me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe puna është shkak për të hyrë në xhenet. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Dhe ajeti fundit ne thot e lutnim atë më parë. E adhuronim Allahun subhanahu wa taala. Ai me vërtet është bamirësi dhe mëshiruesi i madh. Pra këta përpara se të hynin në xhenet, i friksoheshin Allahut, duke ndaluar nga ndalesat, dhe e lutshin atë, pra, duke, dhe lutja është lloji më i madh i adhurimit, adhurojnë Allahut, pra ata bënin vepra të mira. Kjo ishte shkaku që ata sot janë në xhenet. Dhe kjo është nga mirësia e Allahut, pra ata dhe thotë, me të vërtetë ai është bamirësi dhe mëshiruesi i madh, që kjo mirësi që të ka ardhur është nga mirësia Allahut subhanahu wa taala drejt kashinesh. Dhe puna është shkak që njeriu të hyjë në xhenet. E lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëjë për banorëve të xhenetit dhe të na ruaj nga zjarri i xhehenemit dhe na uzoj që të veprojmë veprat që ai i do dhe të na largojmë nga veprat që ai i urren. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.